Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Запитання шляху من فضلك Вибачте هل يمكنك مساعدتي Чи можете ви мені допомогти أين يوجد هنا مطعم جيد؟ ده тут є хороший ресторан. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Зверніть ліворуч за рогом. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Йдіть потім прямо. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Звернувши праворуч, пройдіть 100 метрів. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Ви можете також поїхати автобусом. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Ви можете також поїхати трамваєм. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Ви можете також просто поїхати за мною. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Як пройти до футбольного стадіону؟ اقطع الجسر. Перейдіть через міст. اعبر النفق. Їдьте через тунель. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Їдьте до третього світлофора. ثم انعطف يمينا. عند اول شارع زверніть потім у першу вулицю праворуч ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي їдьте потім прямо через найближче перехрестя من فضلك كيف اصل الى المطار вибачте як потрапити до аеропорту الافضل ان تاخذ المترو Найкраще на метро. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Їдьте просто до кінцевої зупинки. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.